ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मायाततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना वत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियाय सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ जा सकता। जो समुचित निर्दर्शन से भक्ति में लगा रहते हैं उससे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसे कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दी विभिन्न शक्तियों, पराया आध्यात्मिक शक्ति तथा अपराया भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहते हैं उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूं। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होते हैं और सरकार उसकी शक्ति के प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति से अतिरिक्त और कुछ नहीं होने और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहते हैं तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। या एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। उसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? सब कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, सब कुछ भगवान का आश्रयमय है और भगवान सब परमाणु और के अंदर में है और सब जीव के साथ है। फिर भी भगवान सभी वस्तुओं से पृथक है। तो ये विषय समझना सरल है या कठिन है? भौतिक विचार के द्वारा समझना संभव नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न वैद ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवाद स्वयं स्मृति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला परिकार वैशिष्ट्य धाम इत्यादि भौतिक इंद्रियों और भौतिक बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं, अनुभव करना संभव नहीं है। और विशुद्ध इंद्रियों सेवोन्मुख इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण समझना वो भी संभव नहीं है। लेकिन सेवोन्मुख अर्थात सेवाभावी भक्तों को भगवान प्रकट होते इनकी कृपा से, तो भगवान को संपूर्ण समझना संभव नहीं है। लेकिन यहां तक समझना चाहिए कि वे पुरुषोत्तम भगवान है और हम इनके दास हैं और वे सभी जीवों के और सब भौतिक पदार्थ भी सभी वस्तुओं के आश्रय है। तो श्री कृष्ण को संपूर्ण समझना भगवान श्री कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है। तो यही क्या विचार है? कुछ काम है जो कुछ है जो भगवान श्री कृष्ण के संभव नहीं है? अगर हो यही है कि आपने गुण और यश माप करना संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण के गुण यश इत्यादि असीम है, तो असीम कैसे माप करना? और अगर एक बार माप करना है तो सदैव उसकी वृद्धि होती है फिर और बड़ा होते हैं। तो हमारी बहुत ही सीमित तुच्छ और दूषित बुद्धि के द्वारा ये सभी बात समझना संभव नहीं है। तो कम से कम यही समझना चाहिए कि भगवान ही महान है और हम इनकी कृपा पर अधीन है, हम इनके कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, हम इनके आश्रय में हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं कि हम इनके आश्रय में हैं तो हम इनकी अंतरंग शक्ति दिव्य शक्ति में आश्रित होते हैं और यदि हम इनका आश्रय को स्वीकार नहीं करते हैं हम इनकी बहिरंग शक्ति माया शक्ति से आश्रित होते हैं, लेकिन वो आश्रय किस प्रकार है? दुराशा ये बाहर आत्मा नथि विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशा दुराशा दुराश्रय और दुराशा होते हैं, क्योंकि भौतिक स्थिति में कि हमारी गति हमारे लक्ष्य है विष्णु हम स्वीकार नहीं करते हैं और उसका फल है कि बहिरंग शक्ति से आश्रित होने से हमारी आशा आकांक्षा असंख्य होते हैं, लेकिन बार बार हमारी आशा अपूर्ण होने से हम निराश होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महान है। भगवान कौन है? भगवान का मतलब जो महान है, और जैसे कि प्रभुपाद अनेक दफे बोले कि तो केवल कि भगवान महान है तो ये समझना अच्छा है, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कैसे वे महान है तो इसको समझना चाहिए। तो इसको समझने के लिए भगवद गीता यथारूप श्रवण करना चाहिए, और उसके बाद हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर सकते हैं। और कैसे भगवान महान है उसका विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और इनकी महत्व किस प्रकार है वो वर्णन विस्तार है उसमें। इनकी महत्व केवल इनकी शक्ति का प्रकाश वो तो सब कुछ नहीं है। भगवान ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से वे सभी वस्तुओं के मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम वे पूर्ण शक्तिमान है, लेकिन कि भगवान सब वस्तुओं के मालिक है और कि वे सर्वशक्तिमान है, ये इनकी महिमा का अंत नहीं है। वे भी श्रिया सुंदर है, तो इनका रूप सुंदर है, इनकी लीला सुंदर है, इनके धाम सुंदर है, इनका चरित्र सुंदर है। तो प्राथमिक भगवत धर्म है, तो यही विषय समझना चाहिए कि भगवान महान है। लेकिन उसके बाद समझना चाहिए कि इनकी महत्व, इनकी शक्ति का प्रकाश और इनका ऐश्वर्य का प्रकाश और एक बड़ा और भी रम्य और आकर्षणीय महत्व और गुण है इनकी माधुरी। तो विशेषकर इस मास में, दामोदर मास में, हम श्री कृष्ण की बाल लीला माधुरी स्मरण करते हैं, और यही अद्भुत विषय है। तो कैसे भगवान जो इतना महान है कि इनकी शक्ति का विस्तार से इस विशाल ब्रह्मांड और असंख्य विशाल ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, तो वे इतना महान है, सब कुछ इनके भीतर में है और वे सब कुछ के भीतर में है, फिर भी वे सभी वस्तुओं से पृथक है। तो वे इतना महान शक्तिमान है, लेकिन माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बनना थी। इस दामोदर मास में कौन से दिन में की माँ यशोदा? कल दिवाली है, तो दिवाली दिवस पर क्या हो? हम दिवाली क्या है, दिवाली दीपावली तो क्या उद्यापित होते हैं? क्यों दीप श्री राम भगवान का अयोध्या प्रत्यावर्तन, तो ये रामलीला में है और कृष्ण लीला में ये दीपावली की विशेष महत्व क्या? तो उसी दिन में माया शोदा भगवान श्री कृष्ण को बंद की, तो उस दिन लगते है माया शोदा बहुत ज्यादा व्यस्त थी, क्योंकि आज कल तक हम देखते हैं कि गृहिणी, धार्मिक गृहिणी इस दिवस पर विशेष आयोजन करते हैं, विशेष पाक करते हैं। आज तक आप सब गृहिणी विशेष मिठाई पाक करते हैं दिवाली के लिए, तो लगते हैं माँ यशोदा भी व्यस्त थी दिवाली के लिए। और उस दिन कृष्ण विशेष दुष्ट थे या था, छोटा सा बालक था या भगवान है थे, तो माँ यशोदा का विचार है मेरा बालक है, और हमारा विचार है मैं वे असंख्य ब्रह्मांडों की नाथ है। तो उस दिन में वृंदावन में भी रामलीला का विशेष स्मरण था। आजकल दीपावली का मतलब दीप लगाना और विशेषकर वो इलेक्ट्रिक लाइट लगाना, वो क्या बोलते हैं चमकित लाइट लगाना, फ्लैशिंग लाइट, और विशेषकर फटाका फटाना, बम। लेकिन वास्तव में दीपावली में भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। तो बहुत सुंदर लीला है। तो कैसे कितने वर्ष के बाद, द्वादश साल के बाद रामचंद्र भगवान जिनका प्रत्यावर्तन की आशा बहुत कम थी, तो वापस आने वाले हैं। समाचार आए अयोध्या पुरी तक कि हमारा प्राण के पति रामचंद्र भगवान वापस आ रहे हैं, तो इनको स्वागत देने के लिए और जिससे पुष्पक मतलब नाइट लैंडिंग था, प्लेन का नाइट लैंडिंग होते हैं तो एयरपोर्ट में वो लाइट लगाना है नहीं रनवे में, तो जिससे वो पुष्पक तो अयोध्या में खाली जाए, वो पुष्पक तो एक महान शहर जैसे थे, तो एक छोटा सा एयरप्लेन जैसे नहीं, महान विशाल वाहन विशाल विमान था, तो उससे वो सब दीप लगाना हुआ रामचंद्र भगवान का स्वागत देने के लिए। तो रामलीला में भी विरह भाव होते हैं, विशेषकर कृष्ण लीला में विरह भाव होते हैं, लेकिन रामलीला में भी अयोध्या वासियों का विरह था कि हमारा राम भगवान, हमारे राजा, हमारे पूज्य भगवान चले गए और वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, लगते ही नहीं चले गया। तो लेकिन अचानक समाचार आया वापस आ रहे हैं, तो आनंद का उत्सव रामलीला का, रामलीला में। और इसके बाद आज तक ये महोत्सव चल रहा है, लेकिन उसका अर्थ तो आज का लगभग लुप्त हो गया है और खाली फटाका फटाना का महोत्सव होता है, लेकिन एक्चुअली रामचंद्र भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कृष्ण लीला में कि उस दिन में वो लीला हुई जिसका पूरा दामोदर मास में विशेष स्मरण करना चाहिए उसी दिन में तो दीपावली दिवस पर कि अनंत शक्ति संपन्न भगवान जो सभी देवताओं के द्वारा उपासित होते हैं तो वो भगवान भक्ति से बाध्य होते हैं तो यही प्रमाण है। मेरा याद है कि पहली बार जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा तो उसका आरंभ में लेख है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ इनके ऊपर कोई नहीं है लेकिन भगवान से शक्तिमान है भक्ति, भगवान से भक्ति और शक्तिमाती है। तो बहुत चमत्कार होगा। तो ये क्या सिद्धांत है कि भगवान से कुछ है जो और भी बड़ा है, कैसे संभव है? तो समझना कठिन लेकिन प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि माँ यशोदा प्रेम की राशि से भगवान श्री कृष्ण को बाधित करते हैं। तो ऐसे दिवाली का उद्यापन करना चाहिए कृष्ण लीला का स्मरण। तो सदैव बारह मास में और यही साल में तेरह मास है, इस साल में पुरुषोत्तम अधिक मास होगा तो बारह मास में तेरह मास में प्रत्येक दिवस हर क्षण में भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए। लेकिन बारह मास में कुछ विशेष महोत्सव आते हैं, दीपावली, गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद ऐसा बहुत महोत्सव होते हैं, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नृसिंह चतुर्दशी, रामनवमी। तो कुछ खास दिन है भगवान की खास लीला स्मरण करने के लिए। तो कल रामचंद्र भगवान का अयोध्या में प्रवेश करने की लीला का स्मरण करना चाहिए और विशेषकर दामोदर लीला, कैसे श्री कृष्ण का उदर, दाम उदर, उदर का दमन हो मतलब राशि से बनने हो और उसका दो दिन के बाद एक और विशेष लीला का स्मरण करना चाहिए, गोवर्धन दिन। तो कैसे स्मरण करना चाहिए वो लीला भागवत से पाठ करना चाहिए, गोवर्धन की महिमा जो गार्ग संहिता में है वो है, उस दिन आप पाठ करेंगे गार्ग संहिता में। तो कैसे गोवर्धन ब्रज में आए थे, गोवर्धन की महिमा, गोवर्धन का मतलब जो ज्ञान और इंद्रियों को वर्धित करते, पुष्टि करते हैं।